zašto večeras plačeš i kriješ pogled svoj? Nešto već smutim ja, čudna si, čudna sva, u hladnoj noći toj. Nešto već smutim ja, čudna si, čudna sva, u hladnoj noći toj. Zar je to kraj, zar je to kraj naše ljubavi? Za drugom sad, sreću pružaš ti. Zar je to kraj, zar je to kraj, zar je kasno sve? I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovoj boli suzete. I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovoj boli suzete. Dugo si bila sama, čekala mene znam. Neko je došao, ruku ti pružio i s njim si pošla tak. Neko je došao, ruku ti pružio i s njim si pošla tak. Zar je to kraj, zar je to kraj naše ljubavi? Za drugom sad, sreću pružaš ti. Zar je to kraj, zar je to kraj, zar je kasno sve? I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovaj boli suzete. I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovaj boli suzete. Sjeti se našeg leta, sjeti se bilo kad. Za drugim odlaziš i sreću odnosiš, a meni ostaja. Za drugim odlaziš i sreću odnosiš, a meni ostaja. Zar je to kraj, zar je to kraj naše ljubavi? Zar drugom sad sreću pružaš ti? Zar je to kraj, zar je to kraj, zar je kasno sve? I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovaj boli suzete. I sve dok budem živ, mislit ću da sam kriv za ovaj boli suzete.